واستجب لهم مثل الحياة الدنيا، بیان فرماؤ لهم ان کے سامنے مثل الحياة الدنيا، حال حیات دنیا کا، کما ان مثل پانی کے ہے، انزلناه من السماء، اتارا ہم نے اس پانی کو آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پس گنجان ہو کر نکلا به اس پانی کے ساتھ، نبات الارض سبزہ زمین کا، فاصبح حشیما، پس ہو گیا حشیما چورا چورا، اڑاتی پھرتی ہیں اس کو الرياح ہوائیں، وکان اللہ علی کل شیء، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے، مقتدر کامل اقتدار رکھنے والا، المال والبنون مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا یہ زینت اور ٹیپ ٹاپ ہیں دنیا کی زندگی کی، والباقیات الصالحات اور ہمیشہ رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک جو بہت بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثوابا اجرو ثواب کے، خیر اور بہت بہتر ہیں عمالا اجرو آس لگانے کے، امید لگانے کے۔ اس سے پہلے تذکرہ تھا مشرکین مکہ کا کہ مشرکین عرب نے یہ بات کی کہ صحابہ کرام جو مسئلہ مان گئے یہ حقیر لوگ ہیں اور ہم بڑے چودھری ہیں، اس لیے ان صحابہ کو اپنی مجلس سے آپ اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر وَصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ جنہوں نے مسئلہ مانا ان کے ساتھ پکے رہیں اور مشرکوں کو دفع کر دیں جو نہیں سنتے اور جو یہ بہانے بناتے ہیں، اگرچہ یہ دنیا دار ہیں ان کی دنیا داری کی کوئی حیثیت نہیں دینداروں کے مقابلہ میں اور توحیدیوں کے مقابلہ میں ان مشرکین کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے یہ دنیا کے اعتبار سے جتنے بھی مالدار ہیں، اس لیے صحابہ کو چھوڑنا نہیں اور مشرکین کے ساتھ جوڑ کرنا نہیں۔ یہ اس کے بعد مثال تھی کہ ایک مشرک مالدار اور دوسرا غریب مباہد، اس کی مثال تھی، پھر اس کا نتیجہ ذکر کیا، هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہ بھی آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی صورت زوال، یا مثال کا مقصد کیا ہے، دنیا کی سرعت زوال پر مثال دی جا رہی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب دنیا ہے زندگی عارضی ہے تو پھر دنیاوی مال یا دنیاوی جاہ جلال کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ بس رب لہم مثل الحیات الدنیا، مثال بیان کرو ان کے سامنے، مثل الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، کس بات میں، فی سرعت الزوال، سرعت الزوال کہ وہ کتنی جلدی خراب ہوتی ہے اور کتنی جلدی زائل ہوتی ہے۔ کیونکہ مشرک مسئلہ نہیں مانتا، دنیاوی ٹیپ ٹاپ پر اکڑ کر اور دنیاوی زینت پر غرا ہو کر وہ مسئلہ توحید نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت بار بار دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا کی حقیقت سمجھ آئے اور آدمی آخرت کی طرف راغب ہو اور مسئلہ مانے. جب تک دنیا کی محبت ذہن سے نکلتی نہیں اس وقت تک مسئلے کی اہمیت نہیں آئے گی. مسئلے کی اہمیت آئے گی دنیا کی محبت ذہن سے نکلے. اس لیے جس مولوی کے ذہن میں بھی دنیا کی محبت ہے وہ کبھی مسئلہ نہیں بیان کرے گا. اس کے دنیاوی موانع رکاوٹیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. مسئلہ کوئی بیان کرے گا کہ جس کے دل میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اور دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے بیان کرو ما تلل حیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی حال اور مثال. نیچے کیا لکھا ہے, منکرین کی اصلاح کا طریق اول, یعنی یہ دنیا جس پر تم مغرور ہو رہے ہو کیا چیز ہے, حقیر اور ذلیل ہے. یہ کما ان انزلناہ من السماء, جس کی مثال اس پانی کی ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا, یعنی بارش. فاختلط به نبات الارض, بس رلا ملا نکلا. فاختلط گنجان ہو کر نکلا, به ذات اس پانی کے, نبات الارض سبزہ زمین کا, وہ زمین پوری سر سبز و شاداب ہو گئی. فاصبح هشیما, بس وہی سبزہ ہو گیا چورا چورا. چند دنوں کے بعد وہ سارا سبزہ خشک ہو کر چورا چورا ہو کر اڑ گیا. اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہے. مطلب کیا ہے, اسی طرح دنیا بھی تیز تاپ اور رون کے چند روز آئیں, جس طرح وہ بارش سے سبزہ چند روز ہوتا ہے, اسی طرح دنیا بھی تیز تاپ یہ بھی چند روز جلدی ظاہر ہونے والی ہے اور بالکل قلیل ہے. فکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اور ہے اللہ پاک اوپر ہر چیز کے کامل قدرت رکھنے والا. المال والبنون, دنیا کی حقیقت ہے کتنی, تین چیزیں ہیں, سر سن زمین. دنیا میں ہیں ہی تین چیزیں, سر مال سن زنانی اور زمین جائیداد. یہ تین چیزیں ہیں پوری دنیا کی, اور اسی سے پیار ہوتا ہے. جہاں پر بیان کیا المال والبنون, مال میں آ گئی زمین بھی, اور زمین کے علاوہ جو اس کے پاس اور بھی سامان تمغول ہے وہ, اور بنون سے زنانی بھی سمجھ آ گئی. المال والبنون, مال اور بیٹے, زینت الحیات الدنیا, یہ تیپ ٹاپیں دنیا کی زندگی کی اور اسی طرح زائل ہونے والے ہیں. والباقیات الصالحات, ہمیشہ رہنے والے الصالحات نیکیاں ہیں جو بہت بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں, ثواب آخرت میں ثواب کے اعتبار سے اور بہت بہتر ہیں آگ لگانے کے اعتبار سے. اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی عارضی, دنیا کی چیزیں بھی عارضی, اس لیے دنیا پر آس نہ لگاؤ اور دنیا کے اندر اپنی امیدوں کو لمبا نہ کرو. اصل جو چیز ہے ہمیشہ باقی رہنے والی وہ نیکی ہے الصالحات. یہ صالحات سے کیا مراد ہے, ہیں جس سے مراد مفسرین کے تو مختلف اقوال ہیں, لیکن صحیح بات راضی رحمہ اللہ اور سراج منیر والا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام اعمال خیر جن کے ثمرات ابد الآباد تک باقی ہیں. وہ ثمرات خیر, وہ نیکیاں جن کے ثمرات اور نتائج ابد الآباد تک باقی ہے. یہاں پر سمجھو نیکیاں دو قسم پر ہیں. ایک نیکی یہ ہے کہ آپ نے نوافل پڑھے, روزہ رکھا, یہ بھی باقی ہیں. اور ان کی بقا کیسے ہے, اگر یہ نمازیں روزے وغیرہ قبول ہو گئے تو ان کا ثواب اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو گیا اور ثواب باقی رہے گا. اور اگر یہ لیکن یہ نیکیاں جہاں تک رہیں گی، نماز جو آپ نے پڑھی اس کا ثواب محفوظ، روزہ رکھا ثواب محفوظ، اور ذکر اذکار کیا ثواب محفوظ بشرط قبولیت، لیکن کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ ان کے نتائج پر ثواب کے اندر اجرا رہتا ہے. مثلا مسجد بنا گیا، اب مسجد جب تک توحید کا مرکز رہے گی تو اس کو باقاعدہ ثواب ملتا رہے گا. مدرسہ بنا گیا، مدرسہ جب تک چلتا رہے گا صحیح ہو کر جس کو ثواب ملتا رہے گا. علم بڑھا گیا، جب تک کوئی پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. اب آپ یہاں پڑھ رہے ہیں اور یہ سارا ثواب جا رہا ہے مولانا حسین علی کے کھاتے میں، اور اسی طرح پیچھے چلتے چلتے جن سے انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارا ثواب جا رہا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں بل باقیات الصالحات. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں میرا خیال ہے سردی زیادہ ہو گئی. اچھا بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے اجر ہوئے ثواب کے، خیر عملا اور بہتر ہے بہت عملا آس لگانے امیدیں لگانے کے اعتبار سے. یومن سیر الجبال تخویف اخروی ہے، جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو تو سیر الجبال ریتا ریتا کر کے ان کو چلائیں گے. بطر الارض بارزتا اور دیکھے گا تو زمین کو بارزتا بالکل ساری ظاہر ہونے والی. وحشرناہم اور جمع کریں گے ہم ان کو. فلم نغادر منہم احدا اور نہیں چھوڑیں گے ہم منہم ان میں سے احدا کسی ایک کو بھی. وعرضوا علی ربک صفا اور پیش کیے جائیں گے علی ربک تیرے رب کے سامنے صفا قطاریں بنا کر. لقد جئتمونا البتہ تحقیق آئے تم ہمارے پاس. کما خلقناکم اول مرہ جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تم کو اول مرہ دن پہلی مرتبہ. بل زعمتم بلکہ گمان کر رکھا تھا تم نے کہ اللن نجعل لکم موعدا کہ نہیں کریں گے ہم بس سے تمہارے موعدا کوئی وعدہ. یہ تخویف اخروی ہے آخرت کا ڈراوا. مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کو ہم چلائیں گے. سب سے پہلے جب زلزلہ شروع ہوگا تو پہاڑوں اپنی جڑوں سمیت زمین سے اکھڑیں گے. پہلے جب زلزلہ آئے گا تو پہاڑ اکھڑیں گے، زلزلہ ساری ہوگا. پھر اکھڑ کے کبھی آپ نے ہوائی جہاز کو دیکھا ہو ایئرپورٹ پہ، وہ ایسا ایسا چلتا ہے پھر تیز ہوتا جاتا ہے اور تیز ہوتا ہوتا پھر اڑ پڑتا ہے. یہی حالت ہوگی، سارے پہاڑ زمین سے نکلیں گے اور نکل کے پہلے چلیں گے، چلنے کے بعد پھر اڑیں گے، اڑنے کے بعد پھر ریزا ریزا ہو جائیں گے. کل عین المنفوش، جس طرح وہ روئی کے گالے ہوتے ہیں روئی کے گالوں کی طرح یہ سارے پہاڑ ریزا ریزا ہو کر اڑ جائیں گے. یہ اس لیے اب ساری آیات میں تطبیق ہو گئی. کسی جگہ پہ پہاڑوں کے زلزلے کا تذکرہ ہے، کسی جگہ پہ چلنے کا تذکرہ ہے، کسی جگہ پہ اڑنے کا تذکرہ ہے. وہ ساری آیات جہاں پر جمع ہو گئی. یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة اور دیکھے گا تو زمین کو بالکل کھلی ہوئی. کیا مطلب؟ ایک تو یہ زمین بھی نہیں ہوگی، زمین دوسری ہوگی، اور دوسرا یہ زمین جو ہے اس میں کوئی اونچ ہے کوئی نیچ ہے، کہیں پہاڑ ہیں کہیں درخت ہیں کہیں کوئی چیز کہیں کوئی چیز. آخرت کی جو زمین ہوگی وہ بالکل بارزا. جہاں پر آپ دیکھیں نا، جہاں آپ کو اس دیوار کے پرلی زمین نظر نہیں آ رہی، اسی طرح نیچی زمین نظر نہیں آتی، اونچی ہو اس کی چوٹی نظر نہیں آتی، لیکن وہ زمین بالکل لیول پر ہوگی اور وہاں پر کوئی چٹان، کوئی درخت، کوئی اونچ، کوئی نیچ نہیں ہوگی. جس طرح آپ جہاں آسمان کی طرف دیکھیں، نظریں سیدھی آسمان پہ جاتی ہیں، وہ زمین بالکل باریکتن ساری سامنے ہوگی. مراد یہ ہے کہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل کھلا میدان ہوگا. بحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. بحشرناہم محشر میں قبور سے اٹھا کر ہم انہیں جمع کریں گے، سب کو زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کریں گے. فلم نغادر منہم احدا، بس نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو. دنیا میں تجھے ہوتا ہے سبق پڑھنے پر دل نہ ہوا، کمرے میں بیٹھ گیا، کمرے میں اگر خطرہ ہے کہ تو لیٹرین میں چلا گیا، جب ترنول چکر لگا آیا ہے تو سبق سے رہ گیا. اللہ فرماتے ہیں فلم نغادر، ایک کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو میدان میں حاضر کریں گے. سب کو لم نغادر منہم احدا. یہ غدر غدیر پہ ہے، اور غدیر کا معنی اصل ہوتا ہے وہ کنواں جس میں بارش کا پانی کوئی رہ جائے، بارش والا پانی کچھ نہ کچھ رہ جائے، اس کو کہتے ہیں غدیر. غدیر کنواں، یا لم نغادر نہیں چھوڑیں گے ذرا بھی، وہ بارش کا پانی بھی نہیں چھوڑیں گے. اپنا تو چھوڑو، بارش والا پانی یعنی مبالغہ ہے کہ ہر ایک کو لائیں گے، ہر ایک کو میدان محشر میں، کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے. کسی سے وہ آتا ہے نا مسلم میں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مقام یقال له خم الغدیر. آپ کھڑے ہوئے، ایک مقام پر خطبہ دیا اور اس کا نام کیا ہے؟ خم غدیر. خم غدیر، یہ شیعہ جو ہے بڑی عید مناتے ہیں، ایک عید ہوتی ہے عید غدیر. عید غدیر یہ بڑی مشہور ہے. او جہاں پر کہتے ہیں جبریل آیا نبی پاک علیہ السلام کو حج کے موقع پر، فرمایا کہ اے علی کی خلافت کا اعلان کر دے. آپ نے فرمایا بھائی اعلان تو کروں لیکن ابو بکر عمر ساتھ ہیں، ان سے ڈر لگتا ہے. جبریل نے کہا اللہ یعصمک من النار، یہی موقع ہے، یہاں پر اعلان کرو حج اکبر کے موقع پر کہ علی خلیفہ پہلا ہے. یہ شیعہ کی سب کتابوں میں لکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار میں اعلان تو کرتا لیکن ابو بکر عمر سے ڈرتا ہوں. اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من النار، اللہ بچائے گا، اعلان کر دو. خیر آپ نے جبریل کو کہا کہ کچھ حوصلہ کر، میں ذرا سوچتا ہوں کہ علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہے جائے. خیر جبریل پھر آ گیا، اللہ فرما رہے اعلان کرو، یہ آخری حج کا موقع ہے، خلافت چھن جائے گی، اعلان کرو. خیر آپ نے فرمایا میں سوچوں گا، اتنی جلدی نہ کرو، یہ سخت لوگ ہیں ابو بکر عمر اور ان کی بڑی پارٹی ہے، اس لیے ابھی. پھر جبریل آیا، جبریل نے کہا اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگر تو نے خلافت کا اعلان نہ کیا تو اللہ فرما رہے ہیں تیری نبوت ہی ختم ہے، پھر تیری نبوت کی بھی کوئی ضرورت نہیں. خیر نبی پاک علیہ السلام فرمائے کچھ حوصلہ کر، اس کو ترتیب بننے دے، تب وہاں پر میں اعلان کروں گا. اب پھر آپ چلے، جب وہ غدیر کے کنویں پر پہنچے، غدیر کوئی خوم والا کنواں، وہاں پر پہنچے تو جبریل نے آخری دھمکی دی، بالکل آخری دھمکی. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، پہنچا ما انزل اے خلافت علی، ما انزل اے خلافت ان لم تفعل وما بلغت رسالتا. اب آخری دھمکی ہے کہ اگر اب بھی علی کی خلافت کا اعلان نہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں تیری رسالت ختم، نبوت سے معذول کر دوں گا. ان لم تفعل فما بلغت رسالتا. خیر آپ باطل ناخواستہ، آپ نے فرمایا بھائی ممبر بناؤ، ممبر بن گیا. پچھلی دھمکیاں بھی دیکھتے ہیں نا، ممبر بن لیا اور بلان رکھے گئے اوپر نیچے. خیر آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے بس کتنا اعلان کیا, من کنت مولا ہوتا علی مولا, گول مول خلافت کا اعلان کیا. کسی کو سمجھ آیا, کسی کو نہیں. جبرین بھی چپ کر گیا, اللہ پاک بھی چپ کر گئے, بعد میں خلافت بھی چھینی. یہ ہے کافروں کا مذہب, اصلی کافر. یعنی کچھ شرم نہیں کہ نبی پر اعتراض ہو جائے, علی کی خلافت ہونی چاہیے. یہ ساری روایتیں بےمانوں نے گھڑی. اور وہاں پر حالانکہ وہاں پر مسئلہ ہی کچھ اور تھا, وہاں پر مسئلہ تھا کہ حضرت علی, یہ ان کو آپ نے یمن میں بھیجا تھا اور یمن میں حضرت علی سے کچھ ایسی چیزیں سرزد ہوئی کہ بعض صحابہ کو اعتراض ہوا. حضرت علی نے چند فیصلے ایسے کیے کہ بعض صحابہ کرام کو حضرت علی کی شکایت ہوئی کہ یہ کام انہیں نہیں مناسب تھا, نہیں کرنا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آئے, وہ حج سے واپسی تھی, صحابہ کرام نے حضرت علی کی شکایتیں لگائی کہ حضرت علی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. جس طرح ایک دوسرے کی شکایتیں ہوتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غزیر خم پر کھڑے ہوئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا, ایوہ الناس, اے لوگو, انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں, اور یوشکو ان یأتی یعنی رسول ربی, ہو سکتا ہے ان قریب رشتہ آ جائے روح قبض کرنے والا, فاجیب, میں اس کی دعوت کو قبول کروں. تو اس لیے وہاں پر آپ نے نصیحتیں کی, فرمایا ترکتو فیکم امرین, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اولہما کتاب اللہ, ان دو چیزوں میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اور سنتی, اور میری سنت ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا, یہ بھی روایت بعض طرق میں ہے, من کنت مولا ہو و علی مولا, کیا مطلب؟ کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے اور علی کی شکایتیں نہ کرے. یہ جو تم شکایتیں لگا رہے ہو اسے درست نہیں ہے. حضرت علی کو میں نے یمن بھیجا تھا, اور اگر ان سے کوئی غلطی یا خطا ہوئی بھی ہے تو ان سے درگزر کرو اور شکایات مت لگاؤ. مسئلہ صرف اتنا تھا, بات اتنی تھی, لیکن محرم سے مجرم بنا دیا. بات صرف اتنی تھی کہ ساری داستان کھینچ کے بات کا پتنگڑ بنا دیا اور لے گئے عید غدیر خوم. واہ واہ, ایک اور عید ہے بابا شجاع ان کا پاس, وہ حضرت عمر کا قاتل, اس کا پرس اور عید مناتے ہیں بابا شجاع کے نام پر. ہاں بھائی, فلم نغادر منہم احدا, نہیں چھوڑیں گے ہم منہم, غدیر کا معنی تو آ گیا ہے نا, اچھا لم نغادر کسی سے نکلا ہے, نہیں چھوڑیں گے ان میں سے احدا, کسی ایک کو بھی. وعرضوا علی ربک صفا, اور پیش کیے جائیں گے علی ربک, تیرے رب کے سامنے, صفا قطاریں بنا کر, لقد جئتمونا لقد جئتمونا, البتہ تحقیق آئے ہو آج ہمارے پاس, کما خلقناکم اول مرہ, جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ, آج ایسے آئے اکیلے ہو کر جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. حدیث میں آتا ہے جب آئیں گے تو ان کے ختنے بھی نہیں ہوں گے. جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے تو ختنہ نہیں ہوتا نا, یہ دوبارہ جب جسم بنیں گے تو غیر مختون ہوں گے, ختنے بھی نہیں ہوں گے, اوپر کپڑے بھی نہیں ہوں گے, ساری ننگی دھڑنگی مخلوق, کسی پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور کسی کا ختنہ بھی نہیں ہوگا. بالکل کما خلق نا تم, جیسا کہ پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ, ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ باہر آتا ہے بغیر ختنے کے, بغیر کپڑوں کے, اور بالکل خالی ہاتھ, وہاں پر فرمایا جائے گا, او چودھریوں, او بڑے بڑے سرداروں, بڑے بڑے ایم ایل اے, ایم پی اے, ایمان, اور بڑے بڑے جمہوریت کے ٹھیکے دار اور بڑے بڑے دنیا میں تو بڑی تمہاری ڈانٹ باٹ ہوتی تھی، آج آگے والا قد کے تمہوں نہ پرادا، بالکل اکیلے اکیلے، مولوی ہے مقتدی ساتھ کوئی نہیں، پیر صاحب ہے اور ساری لوہ ساتھ کوئی نہیں، پیر صاحب کے مرید ساتھ کوئی نہیں، اور چودھری صاحب کے وہ چمچے کرتے وہ ساتھ کوئی نہیں، اور ساتھ کپڑے بھی کوئی نہیں، مرید بھی کوئی نہیں، اور دنیا پر تو پیر صاحب چلتے تھے دس آدمی، ایک پیر صاحب کا ڈنڈا سنبھالنے والا، دوسرا پیر صاحب کا لوٹا سنبھالنے والا، تیسرا پیر صاحب کی قمیض سنبھالنے والا، چوتھا پیر صاحب کی چھٹیاں سنبھالنے والا، پانچواں پیر صاحب کی پگڑی سنبھالنے والا، چھٹا پیر صاحب کی نسوار سنبھالنے والا، اور ساتواں پیر صاحب کی شلوار سنبھالنے والا، یہ تو سارے اکٹھے ہوتے تھے، آج آ گئے والا قد تم نہ برادا، آج اکیلے آ گئے والا لقد تم نہ کما خلقناکم اول مرہ، او پہلے دن جیسے پیدا ہوئے تھے اسی طرح آ گئے، اب کوئی سرکاریں ساری ختم ہو گئی ہیں، کوئی کربوگی سرکار تھی، خربوزی خربوزی سارے بےمان اکیلے ہو گئے، الم تم الم موہدا، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دن نہیں آئے گا، یہ وعدہ نہیں ہوگا، آج تو آ گیا، بخوشی الکتاب، اور رکھ دی جائے گی الکتاب، سبحان اللہ، یہ الکتاب یہ رجسٹر ہوگا نام اعمال کا، بوزیا رکھ دی جائے گی الکتاب رجسٹر اعمال، فتر المجرمین، بس دیکھے گا تو مجرم لوگوں کو، مشفقین مما پیے، ڈرنے والے مما ان اعمال سے، پیے جو اس میں لکھی پڑی ہیں، مما ان چیزوں سے جو اس میں لکھی پڑی ہیں، اپنے کرتوت تو یاد آئیں گے نا، اب جب رجسٹر سامنے آئے گا سارے مجرم وہ ڈر رہے ہوں گے، او ہو سارے گناہ اس میں لکھے ہیں، اور وہ رجسٹر بھی ایسا ہے کہ لا یغادروا صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ اس میں چھوٹی کوئی چیز رہی ہے نہ بڑی، سارا کچھ اس میں لکھا ہے، کسی سے تھوڑی سی بات بھی کی تھی نا وہ بھی لکھا ہے، فوضی الکتاب، اور رکھ دی جائے گی کتاب، حساب کتاب والی، فتر المجرمین، بس دیکھے گا تم مجرم لوگوں کو، مجرمین سے برا جا مشرک ہیں، مشرکوں کو دیکھے گا، مشفقین ڈرنے والے، مما ان چیزوں سے، پیے جو اس اعمال نامہ میں ہوں گی، مجرم سوچ رہا ہوگا او ہو اب یہاں تو گیارہویں بھی لکھی پڑی ہے، بابے کے نام کر دیا ہوگا، دودھ بھی لکھا پڑا ہے، ہاں مریدنیوں کی وہ آمدنی کمائی ہوئی وہ بھی تعویذوں کے نام پہ اکٹھی کرنے والا بےمان وہ بھی لکھی پڑی ہے، اور شلواریں سونگ کے ان کے سارے نظام کلیئر کرنے والا وہ بھی لکھی پڑی ہے، اور وہ جو ہم سوچتے تھے خامن کتنے عرصے سے قریب نہیں لگا وہ بھی لکھا پڑا ہے، مما پیے ساری بدماشیاں لکھی پڑی ہیں، اور کوئی چیز بھی نہیں رہی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں، پانچ سو والا تعویذ بھی لکھا پڑا ہے، ہزار والا بھی لکھا پڑا ہے، بےمان بیٹھے فوٹو سٹیٹ کرا کے، ہاں کتنے پیسوں والا تعویذ چاہیے، پانچ سو، وہ بادشاہ لے جا، اور اگر گائے کا دودھ کم ہے تو من دودھ دے گی، من دودھ، وہ تعویذ لے گیا دودھ تو نہیں بڑھا، کہتا ہے کہ تم نے بڑی غلطی کی بےمانا، تو نے تعویذ کہیں وہ کچے چمڑے میں تو نہیں بند کیا، کچے چمڑے میں یا پتلی شیٹ میں تو نہیں بند کیا، یہ کہ آپ نے کہا تھا او ہو میں بھی بھول گیا تھا. چلو چھوڑو, یہ اصل میں یہ ہے تعویذ بڑا مؤثر ہے, چیٹ میں آ کر خراب ہو گئی ہے, اور کچا جھگڑا تھا وہ خراب ہو گیا, یا ہاں نہیں تو اتنا گائے کا مکھن آتا نا پورا ایریا خیر ہوتا. اور کہہ وہ رہا ہے بےمان کہ جو جس کے پاس کھوتی بھی باندھی ہوئی کوئی نہیں ہے, وہ مکھن بڑھا رہا ہے تعویذوں کے ساتھ اور مدانی کے ساتھ اس کو باندھ رہے ہیں مدانی, اور بے اولادوں کو یہ اولاد دے رہا ہے جو قبر پر یقین رکھ کے جاتا ہے کہ بیٹا یہاں سے ملتا ہے. وہ قبر کی پوجا کرنے والا قبر پرست مشرک ہے, اور جو تعویذ کی پرچی پہ عقیدہ بناتا ہے تو وہ کاغذ پرست مشرک ہے. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں, ایک ہے قبر پرست کافر اور مشرک, اور ایک ہے وہ کاغذ. بڑا بےمان کون ہے کاغذ؟ یہ تو ابو جہل سے بھی بڑھ گیا. ابو جہل بھی تو کم از کم مورتے پکی طرح رکھتا تھا. اللہ صوبہ للانبیاء ہے بس صالحین, اور یہ بےمان بیٹھا ہے کوئی کسی پیر کے ہاتھ کی لکھت پر تاثیر کا عقیدہ رکھ کے. تم جتنا بھی کہو عقیدہ تاثیر ہی ہوتا ہے, اور جب تعویذ لینے جاتا ہے تو وہ جو آگے شیطان ہے وہ اس کو صحیح پکا کرتا ہے, کہتا ہے کہ اے لے جا تیرا کام ہو گیا, اور وہ بھی پرتی کو وہی معاملہ کرتا ہے جو مشرق قبر کے ساتھ کرتا ہے. یہ تعویذ والے دھاگے اور اس پرچی کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے. فرق یہ ہے وہ قبر کا پجاری مشرک ہے, اور یہ پرچی کو مؤثر سمجھنے والا کاغذ کا پجاری مشرک ہے. یا دھاگے کا پجاری یا فتر المجرمین مشفقین مما فیہ, مجرم سوچ رہے ہوں گے وہ فلانی بےمانی بھی لکھی پڑی ہوگی فلانی بھی, ویقولون اور کہتے ہوں گے یا ویلتنا ہائے بربادی ہائے ہائے مال ہذا الکتاب, کیا ہے اس رجسٹر کو لا یغادر صغیرہ جو نہیں چھوڑتا چھوٹی چیز کو بھی ولا کبیرہ تن اور بڑی چیز کو بھی الا احصاہا مگر جس نے گن رکھا ہے اس کو. یہ تو چھوٹی گیارہویں بھی لکھی ہے بڑی گیارہویں بھی, چھوٹی چیز بھی جہاں پر آ گئی بڑی چیز بھی آ گئی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوَجَدُوا اور پائیں گے مَا عَمِلُوا اپنے عملوں کو حاضرًا سامنے پڑا ہوا حاضر کیا ہوا. فَلَمْ فَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی پر. اس کے دو مطلب ہیں, جس کے واجدو ما عملو حاضرہ, جہاں پر قرآن پاک کہہ رہا ہے پائیں گے اپنے عملوں کو سامنے حاضر کیا ہوا, اپنے اعمال کو سامنے حاضر کیا ہوا. اکثر مفسرین اس طرف کہے کہ یہاں پر جزاء ما عملو ہے, جو اعمال کیے تھے اس کی جزا کو حاضر پائیں گے. جزاء ما عملو عملوں کی جزا ہوگی. لیکن کچھ مفسرین اس طرح بھی گئے ہیں کہ نفس اعمال کو حاضر پائیں گے, نفس اعمال کو, نفس عمل کو. مجرم لوگ جب انکار کریں گے نا کہ یا اللہ کہ ہم نے تو قبر کی پوجا نہیں کی تھی, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, قسم ہے رب کی اللہ کی جو رب ہے ہمارا ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. جب مشرک انکار کرے گا وہ پوری اس کی زندگی کی فلم چل جائے گی, پوری زندگی کی. وہ آ جائے گا کہ علی حجویری کی قبر کا فوٹو بھی, اور مشرک جو وہاں پر سجدہ کر رہا تھا وہ سجدے والا فوٹو بھی, اور وہاں پر واجہ تو ما ہمیں روح حاضرہ این عمل سامنے آ جائے گا اور کہا جائے گا وہ بےمانہ تو کہتے ہیں میں نے شرک نہیں کیا, یہ کون قبر کا سجدہ کر رہا ہے, یہ کون مورتی کے سامنے جھک رہا ہے, یہ کون ڈاکہ ڈال رہا ہے, یہ صوفی کون ہے, اتنی بےمانی کرنے والا, وہ سارا عمل کی تصویر سامنے آ جائے گی. واجہ تو ما ہمیں روح حاضرہ, سمجھے بھی ہو یا نہیں, اتنے مار مطلب ہو گئے. ہاں چودھری نمبر نو بولو, نہیں تو آپ جتنے تھکے ہوئے ہیں تو میں بھی تھکا ہوا ہوں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں, اللہ اللہ خیر اللہ. اب تو ایک گھنٹے کی مار رہ گئی ہے ہمارا سفر, ایک گھنٹے کی مار پورے, وہ آگے بھی نکل جائیں گے جہاں سے بھی نکل جائیں گے. ہاں اس لیے ذوق سے بیٹھو, جا کر بیٹھو تو ٹھیک ہے, نہیں تو کسی مقام سے بھی چوتھا گیئر یکدم لگ جائے گا. اب میں بھی اس بہانے میں ہوں کہ آپ کچھ موقع دے صحیح, ان اللہ جرم نظر ہے, کچھ آپ موقع دے صحیح, کچھ آپ لبے سو پھر دیکھو گاڑی جاتی کیسے ہے. ہاں بھائی بجا دوما میرو حاضرا, کتنے کون ہو گئے, ایک جزا کو حاضر پائیں گے اور دوسرا نفس عمل کو حاضر پائیں گے. بلا یظلم ربک احدا, اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, پہلا شبو تھا اصحاب کہف کے بارے میں, اس شبو کا جواب آ گیا درمیان میں, تخفیفات وغیرہ تزہید من دنیا کا عنوان آیا اور دنیا کی حکارت قلت سرعت زوال کو ذکر کیا گیا. اب اللہ رب العزت دوسرے شبو کا جواب دیتے ہیں, اور وہ دوسرا شبو کس کے بارے میں ہے, جنات کے بارے میں. یہ جنات یہ عجیب و غریب شکلوں میں آتے ہیں, خوابوں میں ملتے ہیں, کبھی ویسے آ جاتے ہیں اور شرک کی تبلیغ کرتے ہیں, شرک کا یہ بزرگوں کی شکلوں میں, خوابوں بیداریوں میں. تو جب ہم ان کے نام کی کوئی نظر دیتے ہیں نا, ہماری فقیرنی کی جنڈی کی, تو ہمارے کام ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کچھ تو حیا کرو, یہ جنات کا ابا تمہارے ابے کا دشمن تھا, جنات کا ابا ابلیس ہے, یہ تمہارے ابے آدم کا دشمن تھا, تو کچھ تو حیا کرو, اپنے دشمن کو تو پہچانو, تم نے اس کو معبود بنا لیا جنات کو, حالانکہ جنات تمہارے دشمن ہیں, شیاطین تمہارے دشمن ہیں, اپنے دشمن کو دشمن سمجھو. یہ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, یہ سارا واقعہ پڑا ہوا ہے. اِذْ قُلْنَا, اور جس وقت کہا ہم نے فرشتوں کو, اسجدوا لِآدَمَ, سجدہ کرو آدم کا. اب سجدے کی پوری بات ہو چکی ہے نا, اسجدوا بولتے کیوں نہیں, سجدہ کرو, یہ پوری بات ہو چکی ہے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, فَسَجْدَا کیا انہوں نے مگر ابلیس. ابلیس کی میں بتا چکا ہوں کہ ابلیس کا سوریانی میں نام ہے عزازیل اور عربی میں نام ہے حارث, اور ابلیس ہے ابلس من الرحمۃ, رحمت سے مایوس ہونے والا اور رحمت سے مایوس کرنے والا. یہ الا ابلیس کان من الجن, ہا جنوں سے, پسا کا ان امر ربی, بس نکل گیا, پسا کا ان امر ربی, بس نکل گیا اپنے رب کے حکم سے. اپا تستا کے دونا ہو, کیا تم بناتے ہو اس ابلیس کو, بس ذریت ہو اور اس کی اولاد کو, اولیاء کار ساتھ اور دوست, من دونی میرے سوا, وہم لکم عدو, حالانکہ وہ واسطے تمہارے دشمن ہیں. بیسا للظالمین بدلا, بہت برا ہے واسطے ظالموں کے عوض, کہ رب کو چھوڑا اور شیطان کو پکارا, جنات کو پکارا, بہت برا بدلہ ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں کان من الجن فسا کا ان امر ربی, یہاں پر ایک بات چڑی ہے کہ یہ شناختی کارڈ پیش کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی. کہ جنوں سے تھا فباسا کا ان امرے کانا منل جن نے فباسا کا ان امرے یہ کانا منل جن کیوں کہا ہے؟ اس کا سب سے بہتر جواب علامہ عثمانی نے دیا, اور علامہ عثمانی کی عبارت سے مترشیہ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھا جن اور رہ رہا تھا فرشتوں میں. سمجھ آ رہی ہے؟ تھا کیا جن اور رہ رہا تھا کس میں؟ فرشتوں میں. اللہ فرماتے ہیں کانا من الجن, جن تھا فرشتوں میں رہتا تھا, تو اپنی عادت جنوں والی کر گیا. کانا من الجن فباسا کا ان, یہ فباسا کا کانا من الجن رہتا تھا فرشتوں میں, لیکن قوم کا کیا تھا؟ جن تھا. قوم کا کیا تھا؟ جن تھا. اور جن کا کام ہے بےمانی کرنا, شیطانی کرنا. اللہ فرماتے ہیں یہ صوفی ظاہر ہے تو رہا تھا فرشتوں میں, تھا جنوں سے ففاتا کا, وہ اپنا جنوں والا کام کر گیا. جنوں والا معلوم ہوتا ہے قومیت کا اثر ضرور ہوتا ہے. ہاں, قومیت کا اثر لازمی ہوتا ہے. یہ قرآن کا مطلب ہی ہے. وہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہ بھی حق ہے. لیکن یہ مطلب کم بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ جو کچھ مولوی کہتے ہیں نا, بالکل قوم کا اثر ہی کوئی نہیں, یہ غلط کہتے ہیں. وہ ہیراکل کے دربار میں جب ابو سفیان کیا تھا عرب کا وفد, تو وہاں پر اس نے جو سوال کیا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے, یہ اس کا سوال تھا, اس کی قوم اور نسب کیسا ہے. ابو سفیان نے کہا ہوا سو نصب پینا, وہ ہمارے اندر سو نصب ہے. آگے سے اس نے کہا تھا کذالک رسل سبحت, اسی طرح نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان پہ آتی. کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے آتی. اسی لیے یاد رکھو, نبی کا وارث بھی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے ہوا کرتے ہیں. ہزار دفعہ بھی تم کہو نا, ہزار دفعہ کف کا مسئلہ شریعت نے اسی لیے رکھا ہے. اس لیے جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کبھی مسئلہ بیان نہیں کرتے ہیں, جو جس کو آپ اپنی بولی میں کمی شمی کہتے ہیں نا, کمی شمی قوم, ہلکی قوم کے افراد, وہ کبھی مسئلہ نہیں بیان کر سکتے اور کرتے ہی نہیں. پیغمبر کی وراثت نبوت ہے اعلیٰ خاندان میں, اور نبوت کی جانشینی اور وراثت یہ بھی ہوگی اعلیٰ خاندان میں. اگر خاندان اعلیٰ نہیں, ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ وہ گھٹیا خاندانوں کے بھی اپنے طہارت اور تقوی کی وجہ سے اپنی قومیت کو زائل کر کے اپنی اصلیت کو مٹا دیتے ہیں, وہ تو مستثنا ہے. لیکن جہاں قانون قرآن جی بتا رہا ہے ففاسا کا, جن تھا فرشتوں میں رہ رہا تھا لیکن عادت کر گئی ہے. اتنے آپ کو سمجھ بھی نہیں, آپ بھی بولتے ہیں نا, یا نہیں بولتے بھی, او اپنی عادت کر گئی ہے. معلوم ہوتا ہے عادت نہیں چھوڑتی. یہ وہاں پر ففاسا کا ان امر رب ہی, اپنے رب کے حکم سے نکل گیا, جنوں والی عادت کر گیا. باقی کہتے ہیں شیطان بڑا عالم تھا, بڑا عالم اور فاضل تھا, بڑا بےمان. کوئی عالم نہیں تھا شیطان کے بارے میں. کچھ تو بے وقوف کہتے ہیں کہ فرشتوں کا استاد تھا. واہ واہ, چبل زمانے کے فرشتوں کا ڈاٹا استاد تیار کیتے ہیں, فرشتوں کا استاد تھا. میں تو کہتا ہوں شیطان میرا جاہل صوفی تھا. جاہل صوفی ہوتے ہیں نا, جاہل, جاہل صوفی جس کو خدا کا بھی نہیں پتا اور کسی کا بھی. عبادت کی ہے, عبادت کی شیطان عابد تھا, لیکن خاص جاہل, اسے اتنے نہیں پتا چلا. کہ یہ ابلیس فرشتوں کا استاد ہے. واہ بعض لوگ کہتے ہیں ابلیس فرشتوں کا استاد ہے، اصل میں جو کہتے ہیں نا ان کا ابلیس استاد ہے. جو یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ ابلیس فرشتوں کا بولو صحیح استاد تھا، ان کا ابلیس کیا ہے استاد. ہاں یہ ابلیس کوئی مولوی بھی نہیں تھا، عالم جانب نہیں تھا، البتہ عبادت کے بارے میں بات جسے ملتی ہے کہ عابد تھا. بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ زمین کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ ملا، ہزاروں سال تک فرشتوں میں رہا اور بڑا عابد تھا. یہ اثر بریلویوں نے مشہور کی ہے عالم تھا، جو بریلویوں کے عالم اسی طرح ہی ہوتے ہیں ابلیس کی طرح. الا ابلیس کان من الجن، جنات سے تھا پس کان امر ربی، پس نکل گیا اپنے رب کے حکم سے. اللہ فرماتے ہیں افتتخذونہ، کیا بناتے ہو تم اس ابلیس کو اور اس کی اولاد اور اتباع کو اولیاء، کیا ابلیس کے بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو؟ افتتخذونہ وذریتہ، ذریت میں کون ہے؟ یہ کربوگے خربوزے سارے. آپ کے سونا ہو، ہر مشرک ملا اور پیر، ہر مشرک بڑا پیر صاحب، وہ سارا ابلیس کی ذریت ہے. اور ابلیس کے اتباع جتنے غلط کار ملا، غلط کار پیر، یہ سارے ابلیس کی نسل ہیں. آپ ستا کے سونا ہو، کیا بناتے ہو تم اس کو پیر؟ ذریت اور اس کی ذریت کو ہے، اس کی ذریت کو پیر بناتے ہو. اتباع شیطان کے ہیں، ہر وہ پیر جو بدتی ہے اور ہر وہ پیر جو مشرک ہے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے. ہر مشرک ملا، ہر مشرک پیر، ہر مشرک اور بدتی ملا اور بدتی پیر کہتے ہیں یہ اصلاح کرے گا، اور اس سے پوچھو تو صحیح، اس بےمان کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی. جو مشرک ہے وہ تیری اصلاح کس طرح کرے گا؟ جو بدتی ہے وہ تیری اصلاح کس طرح کرے گا؟ جس نے عقیدہ ہی نہیں سمجھا وہ مسلح کیسے بن گیا؟ وہ شیطان تو خود قابل اصلاح ہے. یہ تو یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، مفتی فتح محمد صاحب، یہ سبق ہے کربوگے، کربوگے والی سرکار کے پاس. تو وہاں پر کربوگے والا کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ میری بیعت کریں، آپ میری بیعت کریں. یہ گپی آدمی ہے، صحیح گپے لگاتے ہیں، دو چار گپے لگائیں تو کہتا ہے مجھے تو ایسا آدمی چاہیے جو دیوبندی بھی نہ ہو، بریلوی بھی نہ ہو، حیاتی بھی نہ ہو، مماتی بھی نہ ہو. قاری صاحب نے اسے کہا پھر ایسا آدمی تو گدھے کا بچہ ہی ہوگا اس دور میں، جو کوئی بھی نہ ہو، بریلوی بھی نہ ہو، دیوبندی بھی نہ ہو، حیاتی بھی نہ ہو، مماتی بھی نہ ہو، کوئی نہ ہو. تو قاری صاحب نے کہا پھر وہ تو کسی کھوتے کا بچہ ہی ہوگا، انسانوں میں سے تو آپ کو نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں اب پیر ہو اور منت کرے، آؤ جی میری بیعت کرے. کیا بات ہے! اور بیعتیں کیا ہو رہی ہے؟ حضرت صاحب مسجد میں آئے ہیں، جس نے بیعت ہونی ہے آج بیعت کیا ہے؟ اردو کا پٹھا، بیعت کو بیعت یہی ہوتی ہے؟ بیعت کے تو کچھ اصول ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دس دس سال رہنے والوں کو بھی حضرت تھانوی ملتے کرتے رہے، بیعت نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، کچھ شرائط ہے. سچا پیر وہ ہوتا ہے جو مریدوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، آؤ جی تو بھی میری بیعت کر لیتے. تو بھی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، حضرت چیف صاحب آئے ہیں، جس نے بیعت ہونا ہو تشریف لے آئے. واہ واہ! اور بیعت تو جو اصل بزرگ تھے تزکیہ والے، وہ ایسے ہر نسو خیرے کو بیعت نہیں کرتے تھے، اور ان کی بیعت کے لیے بہت کچھ محنت کرنی پڑتی تھی. اور آج کل پیری مریدی ہو گئی سستی، بیٹھے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے اور کہتے ہیں آؤ جی میری بیعت کر لو، میری بیعت، میری بیعت کر لو، بغیر ٹکٹوں کے جہنم میں جاؤ گے. بیعت کرو جو قرآن کا عالم ہو اور سنت کا عامل ہو، قرآن جانتا ہو اور سنت کا عامل ہو، متبع سنت ہو اس کا. ہاں آج حقیقت میں آپ کو بتاؤں، دیوبندیت گم ہو چکی ہے، اب دیوبندیت کی جگہ سب ریلویت آ گئی ہے، بورڈ بدلا ہوا ہے دیوبندیت، لیکن سارا بری کھاتا کر گیا بریلویوں والا، سارا بری کھاتا، بلکہ بریلویوں سے بھی یہ بدتر ہو گئے، بریلوی اب ان سے اچھے ہو گئے، لیکن یہ سارے پیری مریدی اور بالکل اسی طرح کے بےمان، اسی طرح کی ساری ترتیب جو ان کی گدیوں پر تھا ان کی گدیوں پر بھی کوئی اب ہونے لگا ہے. آپا ستا کے سونہ اولیاء، کیا بناتے ہو تم اس ابلیس کو اور اس کی ابلیس کی ذریت کو اولیاء دوست، مل دونی میرے سوا، بہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمنے، بئس للظالمین بدلا، کیا برا ہے واسطے ظالموں کے عوض کہ رب کو چھوڑا، ابلیس کو آگے رکھا، اس کو اور اس کی ذریت کو لے لیا، کتاب و سنت کو چھوڑا اور بدتی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا. اشحد تو ہم نہیں حاضر کیا تھا ہم نے میں نے ان کو وقت بنانے آسمان اور زمین کے، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان جب بن رہے تھے ہم نے ان ابلیس اور اس کی ذریت کو معاونت کے لیے نہیں بلایا تھا کہ تم بھی آ جاؤ ذرا مٹی گارا اکٹھا کر دینا، بلا خلق انفسہم، اور نہ پیدائش ان کی اپنی جان کی، یعنی نہ خود پیدا، خود پیدا کرنے ان کی جانوں کے، جب ان کو پیدا کر رہا تھا اس وقت بھی ان سے کوئی مدد نہیں لی. وما کنتو متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں بنانے والا مضلین، گمراہ کرنے والوں کو عضدا، دستے بازو، دستے بازو نہیں بناتا جن دشمنوں کو، جس پر بریلویوں کا مولوی ہے، شیخ القرآن ہے وہ بھی بریلویوں کا، فیضی ہیں پہ ابدال فابلہ، یہ علامہ، ہاں علامہ فیضی بڑا بےمان ہے، اس نے تفسیر لکھی ہے، یہاں پر لکھتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے دوستوں کو اپنے معاملات میں دخیل بناتا ہے، اپنے دوستوں کو اپنے معاملات میں دخیل بناتا ہے یہ، اور ظالموں کو نہیں بناتا. اب دیکھو اس کافر کی یہ عبارت، یہ فیضی کافر کی یہ عبارت طرح دیکھو، یہاں پر آ کیا رہا ہے، رعایت اس طرح ہے لم یک اللہ فضی منت سن لے، وہ یہ مطلب ہے یہ کہ ہم کسی سے مدد لیتے ہی نہیں، اور خصوصاً ظالموں سے ان کو ہم مددگار بنائیں آزودا. اب یہ کہتا ہے کہ اللہ بدیوں کو اپنا عضد، اپنا کندھا یعنی معامل بناتا ہے، بدیوں سے اللہ بھی مدد لیتا ہے، اور بزرگوں بدیوں سے اللہ مدد لیتا ہے، مدد مانگتا ہے، دشمنوں سے مدد نہیں لیتا. اب کیسا گندا کفر ہے کہ ابو جال کے ذہن میں بھی ایسی بےمانی کبھی نہیں آئے ہوگی جو ایک فیضی شیطان کے ذہن میں آئے. ہاں بھائی حجوز الرحمان اس کی تفسیر ہے، حجوز الرحمان اس میں یہ بکواس بازی، بڑا گندا عقیدہ ہے اس کا، اور اتنا مشرق ہے تو باں تو باں دوم والا مشرق ہے. آپ کو آیت سمجھ آئیے کہ نہیں، آیت کا کیا مطلب ہے، ما کنتو اللہ فرماتے ہیں میں کسی کو مددگار بناتے ہی نہیں، مجھے مدد کر لینے کی ضرورت ہی نہیں. لم یک اللہ ولی من الذل، ذل ہے ہی نہیں تو ولی کی کیا ضرورت. تو خصوصاً بالخصوص دشمن ہوں، اور بالخصوص میری توحید سے ہٹانے والے، بھلا ان سے میں مدد کیسے لے سکتا ہوں؟ مجھے تو مدد کی ضرورت ہی نہیں. بالخصوص بےمانوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ بیوم یقول تخویف اخروی، اور جس دن فرمائے گا اللہ پاک بلاؤ میرے شریکوں کو، شرکائی میرے شرکا کو، کون سے؟ الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا تھا وہ میرے شریک تھے نہیں. زعمتم، تم نے گمان کیا تھا. فدعوہم، وہ ان کو بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، پس نہیں وہ جواب دیں گے ان کو. فلم یستجیبوا لہم، نہیں وہ جواب دیں گے ان کو. وجعلنا بینہم موبقا، اور کر دیں گے ہم درمیان ان کے موبقا، ایک جائے ہلاکت، ایک مرنے کی جگہ، مرنے کی جگہ یعنی خندق، آگ کی، آگ کی خندق کر دیں گے. کیا سن رہے ہو؟ آگ کی. ہاں، یہاں پر الذین زعمتم سے مراد کل من عبد من دون اللہ، روح المعانی کی عبارت ہے. کل من عبد من دون اللہ، سارے معبود مراد ہیں. اب وہ معبود نظر نہیں آئیں گے، کیوں؟ اگر وہ نیک ہوں گے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے. حضرت عیسیٰ، عزیر، ملائکہ، یہ سارے جنت میں چلے جائیں گے، اور مشرک جہنم میں ہوں گے، ان کو نظر نہیں آئیں گے. کیا مسئلہ ہے؟ میر عزیز کی چند کو فریاد بتائیں. یا آپ المسلک الاقادر کا باغی کون پڑھ لیں؟ جی، لوگ میں شعور ہے کہ شیطان کے پاس 70,000 نورانی جال ہے. ہاں، یہ بات علماء نے لکھی ہے. 70,000 جال بتنے دور تو پٹیرے والا سمجھا ہوگا، یعنی شیطان کے جو طریقہ اضلال ہے، اس طریقے توروں کے اضلال 70,000 وہ گر ہے جو کیا ہے؟ نورانی، نورانی گر. ایمان کے کتنے شعبے؟ 70 سے کچھ اوپر، اور شیطان کا ہر ایمان کے شعبے پر کئی قسم کے گروں سے وہ گمراہ کرتا ہے. اور یہ علماء نے لکھا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے 70,000 کنایا ہو کثرت سے، یعنی شیطان بہت سارے جو نورانی طریقوں سے دین کے لیبل میں آدمی کو گمراہ کرتا ہے. پیر مختار الدین شاہ کی کچھ غلط باتوں کے حوالے جات لکھوائیں. میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ ایسے چبل کی باتیں نہیں جہاں پر آپ کو نوٹ یا کرا کر پھروں. نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، اور نہ ایسے گدھوں کی، گدھوں والی شہید اور تصویر جہاں لکھانے پر ہم وقت ضائع کرتے ہیں. جنات میں مسلمان ہیں، ابلیس میں مسلمان ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے پتا چلے اس کو میں انعام دوں فردی والے، زبردست فردی، ایسا ایسے بزرگ یہاں پر. چلو، اب میرا خیال ہے تذکرہ شیطان کا آیا ہے تو وہ شیطان کی کچھ رسی ڈھیلی ہے جہاں تک وہ پہنچاتا ہے. ہاں بھائی، وجعلنا بینہم موبقا، وہ جو ہوں گے نیک بندے وہ جنت میں ہوں گے، مشرک جہنم میں بھونک رہے ہوں گے. ہاں، درمیان میں خندق آ جائے گی. اور دوسرا، اگر بد ہے پیر، بدکار پیر جن کی پوجا تھی، تو وہ جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوں گے، اور مریدین اور طبقے میں ہوں گے. وہ تو چونکہ اسپیشل سیٹ پر ہوں گے نا، پیر صاحب، وہ جو گاڑی کی اگلی سیٹیں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں فرنٹ بھی نہیں سپیشل اے سی والے ڈبے ہاں چلنا بہنا ہو برا گجرے مور اور دیکھے گا تو مجرموں کو اور دیکھے گا مجرم مجرم لوگ دیکھیں گے انارا آپ کو جہاں المجرمون سے مراد ہے مشرق لوگ اور بد الظاہر موت المزمر تسرین اجرامہم اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے ضمیر کی جگہ پر ان کے جرم کو پکا تسری کرنے کے لیے یہ مشرق لوگ انارا آگ کو دیکھیں گے فظنوا انہم بس ظن بے معنی یقین ہے یقین کر لیں گے کہ بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں اس آگ میں فلم یجدوا عنہا اور نہیں پائیں گے اس آگ سے مصرفا کوئی پھرنے کی جگہ پھرنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا فلقد صرفنا فلقد صرفنا یہ زجر ہے البتہ تاکید صرفنا فی ھذا القرآن پھیر پھیر کر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر عمدہ مضمون ہر عمدہ مضمون ہم نے پیش کیا مثالیں دے کر سمجھایا واقعات پیش کر کے سمجھایا عقلی دلائل سے سمجھایا بعید کے دلائل سے سمجھایا انگلیاں پکڑ پکڑ کے سمجھایا اور کوئی ایسا عمدہ مضمون نہیں تھا جس کو ہم نے بیان نہ کیا ہو وکان الانسان مگر اس پر بھی ہے انسان اکثر شیئن جدلا اکثر شیئن ہر چیز سے زیادہ جدلا جدل کرنے والا جھگڑا کرنے والا ہنڈی بامن آلا اللہ فرماتے ہیں یہ شہر یہ انسان سب سے زیادہ رولا بامن آل ہے جدلا رولے تو پہنے مسئلہ نہیں سمجھیدہ دکھے پاندے رولے بامن آلا جدلا رولا ہر چیز ڈالتی ہے لیکن انسان سب سے زیادہ رولے باد ہے سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہیں سب سے زیادہ جدل اور جھگڑا کرنے والا ہے مسئلہ مانتا نہیں وما منع الناس اور کس چیز نے روکا لوگوں کو ان یؤمنوا ان کے ایمان لانے سے اذ جاءہم جب آپ پہنچی ان کے پاس الہدا میری ہدایت اور کس چیز نے روکا ان کو یہ کہ جب تک پہ رو رکھا ہوں کہ معافیاں مانگے اپنے رب سے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس طریقہ الاولین پہلوں کا طریقہ کیا کہ عذاب آئے اور یہ ختم ہو جائیں اس جا اچھا یہ اوپر کیا وما منع الناس کس چیز نے روکا لوگوں کو ان یؤمنوا ایمان لانے سے اذ جاءہم جب آ پہنچی ان کے پاس الہدا الہدا سے مراد ہے القرآن العظیم الہادی الی ایمان القرآن العظیم الہادی الی ایمان قرآن آ گیا جو ہادی طرف ایمان کے ہے يستغفروا أن يؤمنوا أن يستغفروا سمجھ رہے ہو کہ نہیں يؤمنوا ان نیچے بھی لگے گا يستغفروا وما منع الناس أن يستغفروا وما منع الناس أن يؤمنوا کیا سمجھ رہے ہو کیا مطلب کس چیز نے روکا لوگوں کو ایمان لانے سے اور کس چیز نے روکا لوگوں کو توبہ کرنے سے کفر شرک سے توبہ کرنے سے الا مگر اس بات نے کہ آئے ان کے پاس پہلوں والا طریقہ پہلوں کو جیسے تباہ کیا یہ بھی منتظر ہے عذاب کے عذاب آئے تو مانے اس کے بغیر نہیں مانتے. سنت الاولین او یاتیہم العذاب, سنت الاولین سے مراد عذاب استیصال, ایسا عذاب جو بالکل رگڑا نکال کے رکھ دے. او یاتیہم العذاب, یا آئے ان کے پاس عذاب, جیسے دل جملہ عذاب, جیسے قتل یوم بدر وغیرہ, قبلا جمع قبیل, سامنے یعنی کئی انواع اور کئی الوان کا. قبلا کے دو معنی, سامنے سے اور قبلا کا معنی کئی انواع اور کئی رنگوں کا. وما نرسل المرسلین, اور نہیں بھیجتے ہم المرسلین رسولوں کو, اللہ مبشرین و منذرین مگر خوشخبریاں سنانے والا, و منذرین اور ڈر سنانے والے. یہ تمام اوصاف رسل کو دو لفظوں میں جمع کر دیا. وہ کیا ہے؟ وما نرسل اللہ مبشرین و منذرین, جتنے اوصاف رسل ہیں ان دو جملوں میں آ گئے. مبشرین و منذرین, پیغمبر کا کام ہوتا ہے بشارت دینا اور ڈرانا. یہ اسی پر آگے دو طبقے نکلتے ہیں, دو طبقے. ایک طبقہ ہے فقہا کا, یتفقہوا آگے والے, یونذرو قومہم, صفت نذیر کا مظہر ہوتے ہیں فقہا کا طبقہ, اور صفت تبشیر کا مظہر ہوتا ہے اولیاء کا طبقہ. ان اولیاء اللہ ہے, آگے لہم البشرا فی الحیات دنیا. انبیاء کے جمیع اوصاف اگر جمع کیے جائیں تو وہ کیا دو لفظ ہیں, مبشرین منذرین, اور صفت تبشیر کے مظہر یہ کون ہوتے ہیں؟ اولیاء طبقہ اور سچے صوفیہ. سچے صوفیہ, ہم جن صوفڑوں کی مذمت کرتے ہیں نا, وہ نقلی صوفی ہیں. جو اصل صوفیاء کرام اور نیک لوگ ہیں, جیسے شیخ عبد القادر جیلانی اور اس طرح کے جو پکے واحد تھے اور اللہ والے لوگ تھے, وہ سچے لوگ تھے, اور وہ انبیاء کی صفت بشارت کے مظہر ہیں, اور فقہائے کرام وہ صفت نذیر کے مظہر ہیں. تو بدبختی کے لیے یا یہ ہوگا کہ انبیاء کی صفت نذیر کا انکار, یا مظہر نذیر پر تبرع, یا صفت تبشیر پا کا انکار, یا مظہر تبشیر پر تبرع. اب جو غیر مقلد بدبخت ہیں, ان میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں ماشاء اللہ. یہ اولیاء اللہ کے بھی دشمن ہیں, اول نمبر کے چوٹی کے, اور فقہا کے بھی دشمن ہیں اول نمبر کے. غیر مقلد کی زندگی بھونک سے گزرتی ہے, یا لگا ہوا ہے تو اولیاء اللہ کے پیچھے لگا ہے, یا لگا ہے تو فقہائے کرام کے پیچھے لگا ہے. اس کی ساری زندگی کسی پر گزرتی ہے. اتنی اچھی بات ہے, سارا دن لگا رہے ابو حنیفہ, مالک, شافی, احمد, ان کی غلطیاں نکالتا رہے, اور غلطیاں بھی ان کی نکال رہا ہے جو جنت میں پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ. جنتیوں کی غلطیاں نکالنے پہ لگا ہے. اسی لیے علامہ انور شاہ صاحب نے بڑی عجیب بات کی. علامہ انور شاہ صاحب بڑے پریشان تھے آخر زندگی میں, طالب علم گئے تو وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے اور بہت پریشان تھے. طالب علموں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, تو کہتا ہے کہ ہم نے پوری زندگی ضائع کی ہے, پوری زندگی ضائع کی. کیا ہم لگے رہے کہ ابو حنیفہ کا یہ مسلک راجے ہے, اور جس راجے ہونے پر ہم نے دلیلیں دی 20-30 او بڑا علم جھاڑا یہ, اور امام شافعی کا مسلک مرجو ہے, احمد کا مسلک مرجو ہے, ابو حنیفہ کا مسلک راجے ہے, اور اولویت پر ہم دلائل دیتے رہے. حالانکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ شافی بھی جنت میں پہنچ چکا ہے, ابو حنیفہ بھی جنت میں پہنچ چکا ہے. لیکن ہم ان کے مطالب پہ لگے رہے، اولا یہ تے غیر اولا یہ، انہی باتوں میں زندگی گزاری، اصول دین کا کام کیا ہوتا تو اس کا فائدہ ہوتا، یہ ان کا اپنا ایک قصر نفسی سمجھو، اپنی ایک اظہار عزت سمجھو اپنے کام، حالانکہ انہوں نے کام بہت کیا، علامہ انور شاہ صاحب نے عقائد پر بھی کام کیا، یہ نہیں کہ صرف فروعات پر، لیکن وہ اپنے اندر کی آتی جو ہوتی ہے نا اندر کی بڑھات وہ نکال رہے تھے، تو اندر کی بڑھات یہ، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہم ان میں تشدد کے قائل نہیں، یاد رکھو ہر مسئلے پہ تشدد نہیں، اب جو نفس مسائل ہیں غیر مکلفین کے ساتھ ہمارے کئی ساتھیوں کا بہت غلط انداز ہے، وہ نفس مسئلہ پہ اتنا رگڑا لگائیں گے نا دوسری طرف دوسری پلے چیز ہی کوئی نہیں چھوڑیں گے، یہ غلط بات ہے، ہمارا جو غیر مکلفوں کے ساتھ رب الیتین کے نفس مسئلہ پہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے ان کی اس پت پت کر کے جو رب الیتین نہیں کرتا اس کی نماز ناقص یا فاسد یا فاسد، اس نقطے پہ ہم بات کرتے ہیں، ورنہ ہم شروعات میں بہت نرم ہیں، شروعات میں اگر آپ بھی سارے رفع دین کر دیں کرنا شروع کر دیں تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، کرتے رہیں شروعات میں ہم نہیں لگتے، ہاں اصول کا جو مسئلہ ہے اصول میں چھوڑتے نہیں اور شروعات میں لڑتے نہیں جھگڑتے نہیں، شریعت کے ہر مسئلے کو اپنی جگہ لینی چاہیے، اب اسی طرح ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، بعض امام ہاتھ نہیں باندھتے، امام مالک کے مقلدین مالک کی ہاتھ باندھتے نہیں چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا فتوا دیں گے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، بزرگوں یا ہاتھ باندھتے ہیں تو فوکس سن رہا ہے اوپر باندھتے ہیں تو کوئی ہے آپ کے مفتی جو کہے ان کی نماز نہیں، یا سینے پر یا تاتا سن رہا، یہ تو ساری حیا کے شکلے، اس لیے اصل بات ہے عقائد کی اور ایمان کی، باقی غیر مکلفوں سے جو ہمارا اختلاف ہے ان کے غلوم میں ہے، وہ بے وقوف گدے ہیں اور غلوم کرتے ہیں خالی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینے کو، فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے پر اختلاف نہیں، فاتحہ کو فرض سمجھنے مقتدی کے لیے نہ پڑھے تو نماز فاتحہ دے، اب یہ فتویٰ چونکہ صحابہ پہ جا رہا ہے اور یہ رافضیوں کا طریقہ ہے اس لیے اس کا ہم رد کریں گے، رفع دین کرنے نہ کرنے کا مسئلہ فروعی ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ رفع دین نہ کرنے والے کی نماز باطل فاسد ناقص، اب یہ جو فتویٰ ہوگا یہ فتویٰ ایسا ہوگا کہ جس کا اثر صحابہ تک جائے گا، اس لیے بہت سارے صحابہ رفع دین ہی کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بک بک نہ ہو اور یہ غلوم نہ ہو، اسی طرح آمین کوئی اونچی کہہ لے یا ایسا کہہ لے ہمیں کیا تکلیف ہے، کہتے ہیں ہم بھی بڑے جلتے ہم بھی تو نہیں جلتے، البتہ ہم یہی کہتے ہیں کہ پرانی اصول یہی ہے کہ آمین پہ سر ہے، وہ انشاءاللہ بات بھی کر دیں گے، اور آمین پہ سر پرانی قانون یہی ہے اور ترجیح اسی کو ہے اور ان کے مذہب پر کوئی دلیل نہیں، لیکن باوجود اس کے اگر کوئی اونچی آمین کہے تو ہم کوئی نہیں جلتے ہیں، کہ جلتے ہیں صحیح کہہ دیتے ہیں ہمارے پیچھے آج اونچی آمین تو کیا ہے ہمیں کیا تکلیف ہے اونچی کہے، لیکن یہ کہنا کہ جو آمین پہ سر کا قائل ہے وہ یہودی ہے اور یہودی ہے مسلمان نہیں فلاں فلاں، یہ غیر مقدسوں کا چبل پن ہے، ہمارا اختلاف یہ ہے، باقی یہ یاد رکھو جو فروعات ہیں علمی ابحاث جن میں غلوم اختیار کرنا یہ بھی تحریف کی دین ہے، دین کے اندر کیا ہے تحریف، فروعات کو فروعات کے مقام پہ رکھو، اور فروعات کہتے ہیں استنباطی مسائل جس پر قطعی دلیل موجود نہ ہو وہ فروعات ہے، ذنی مسائل فری مسائل، اور عقائد وہ ہوتے ہیں کہ جس پر قرآن پاک کی نصوص قطعیہ یا حدیث متواترہ موجود ہو وہ عقیدہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو رات نصف سے زائد لڑکوں نے تراوی نہیں پڑھی اور بات بات کرنے لگے ہیں، اچھا ان کو تنبیہ فرمانے. میرا خیال تو یہ پرچی لکھنے والے کوئی محمد بن مروان کا صاحب ہی لگ رہا ہے. ہاں بھائی دیکھو, بمان ارسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو المرسلین الا مبشرین الا, ہاں فکانے لکھا ہے جو ترابی چھوڑے تو اس کو ٹھنڈے لگا. ہاں اس لیے اب آج رات جو نہ پڑے ان کے نام لکھ دینا, ہم فکار کے اس حکم پہ عمل کریں گے انشاءاللہ, لین میں کان پکڑوا کے ڈنڈے لگائیں گے. اس لیے کل میں نے بتایا تھا آپ تو علماء اس بارے میں بہت سخت ہے, اور اس لیے اب کیونکہ فقہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ کم از کم جو ترابیاں نہ پڑے تو اس کے اور اس کو مرغا بنا کے, ہاں یہ تو خیر میری اپنی تفسیر ہے, مرغا بنانا تو نہیں لکھا, بہرحال وہاں پر کھلا پوجا لکھا ہے. ہاں الا مبشرین و منذرین, مگر مبشرین سب سے بڑا اختلاف ہو. ہاں مبشرین و منذرین فیجادل الذین کفروا بالباطل, ہاں یجادلو اور یجادلو, بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں دوستو بزرگو جن مسائل کی وجہ سے آدمی بدنام ہوتا ہے اور مسئلہ رکتا ہے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں کعبۃ اللہ کو گرا کر حدیم کو اس کے اندر داخل کروں لیکن قوم نو اچھلے میں, مسئلہ مطلب ہے کہ مسئلہ بدنام ہوگا, اس لیے میں آپ کو جو کہتا ہوں یہ اس کا غلط مطلب مت لو کہ بعض ایسے مسائل ہیں کہ ان کی تحقیق یا تفتیش یا ان کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. لاپس ادو ان اشیا, یہ بھی آ چکا ہے قرآن میں, بعض چیزیں ہیں ان کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں, وہ غیر ضروری مسائل ہیں. شیطان اتنا حرامی ہے نا, وہ آپ سے ایسی ایسا کام کروائے گا تاکہ آپ بدنام ہوں اور آپ کا مسئلہ توحید اور مسئلہ رد بدعت توحید و سنت والا مسئلہ لوگ سنے ہی نہیں, وہ ایسا بےمان ہے. اس لیے یاد رکھو جو آدمی چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑھ کے اصل مشن کو چھوڑ دیتا ہے وہ ابلیس کا کارندہ ہے, وہ خطب اور مشن کا خادم نہیں ہے. حضرت شیخ القرآن یہ کہا کرتے تھے جب تم گھروں میں جاؤ گے نا تو شیطان تمہیں کہے گا پہلے دن مسئلہ بیان کر, پہلے دن یہ گیارہویں خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے, یہ شیطان تجھے کہے گا. حالانکہ مسئلہ ٹھیک ہے لیکن مسئلہ میں کچھ تدریج بھی ہے, پہلے خدا کا تعارف تو کرواؤ, توحید والا مسئلہ تو بتاؤ, اللہ کی پہچان کرواؤ اور اس کے بعد گیارہویں حرام ہے. پہلے لوگ خدا کو نہیں جانتے اور گیارہویں پہلے حرام ہو گئی ہے اور خنزیر سے زیادہ, تو پہلے انہیں الہ کا معنی بتلاؤ, مسئلہ توحید بتلاؤ, پھر پیغمبر کے حقوق بتلاؤ, محمد الرسول اللہ کا کلمہ جو ہم نے پڑھا آپ کے ہم پر کون سے حقوق ہیں وہ ان کو بتاؤ, اس کے بعد کہو گیارہویں خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے. اس لیے اب یہ جو بعض طریقے شروع ہو گئے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل یہ مصیبت بنتے ہیں. ہندی باؤ دین میں ایک مسجد ہے, بھائی کوری صاحب ہے, میں گیا مسجد بہت اچھی جگہ پہ ہے, زبردست مسجد ہے. میں گیا اس نے کہا میرے پاس چائے پینی ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا اس کے پاس چائے پینے کے لیے, وہاں نماز کا جب ٹائم ہوا تو میں نے کہا چلے مسجد میں نماز پڑھیں. وہ مجھے کہتا ہے کہ اب مسجد میں دوسرے حضرات آ گئے. میں کہا کیوں, کیا مطلب ہے نا؟ اس نے کہا کہ بس جی آل حق پر تکالیف آتی رہتی ہے. خیر میں سمجھ گیا کہ اس بےمان نے کوئی بےمانی کی ہے. خیر میں نے اسے پوچھا کیا مسئلہ بنا, تو کہتا ہے کہ مسجد میں اجتماعی دعا, وہ کہتے تھے فرائض کے بعد دعا مانگنی ہے. میں نے کہا نہیں, کسی سے جھگڑا بن گیا اور اس جھگڑے کی وجہ سے مسجد بزرگوں کے پاس چلی گئی. جھگڑا یہ بنا کہ فرائض کے بعد دعا مانگنی ہے جیسے, اور مسجد بزرگوں کے پاس چلی گئی. میں نے کہا تیرے جیسا گدھا بھی کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا گدھا بھی کوئی نہیں ہے کہ پورا محلہ اور پورا ایریا دے دیا بزرگوں کو، ان کی اصلاح کوئی نہیں، اور تو لڑ رہا ہے ایک تحقیقی مسئلے پر کہ فرضوں کے بعد دعا ہے یا نہیں، اس تحقیقی مسئلے پر تیری لڑائی ہے. اب سب لوگوں کا مشرق ہونا بڑی بدیہ اور بڑی مصیبت ہے یا صرف دعا مانگنا؟ یہ تو نفس دعا ثابت ہے، فرائض کے بعد والی نفس دعا تو 70 صحابہ سے ثابت ہے، اور بعض الفاظ بھی ثابت ہیں، اور بعض اوقات رب الجزین بھی ثابت ہیں، اتنی چیزیں سب ثابت ہیں. ہم جو منع کرتے ہیں وہ منع کرتے ہیں التزام سے، التزام اور التزام، اور دوسرا منع کرتے ہیں حیات اجتماعی، جو رواج بن چکا ہے. جیسے پنڈی اسلام آباد کے پنڈی مولوی یہ تو جارن کرتے ہیں دعا بھی، سارے جارن، اور اجتماعی حقیقی دعا مانگتے ہیں یہ تو پکے بتری ہیں. لیکن پہلے لوگوں کو مسئلہ سمجھاؤ تو صحیح نا، مسئلہ کیا ہے؟ تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ بعض مسائل تحقیق کیجیے، اور بعض مسائل ان میں یہ تھوڑی بہت گنجائش نکلتی ہے، دوسرے حضرات وہ بھی اس کے جواز کی دلیل رکھتی ہے، یعنی اجتہادی استنباطی مسائل ہیں، اور میرا تحقیق ایک ہے، اس کے مد مقابل بڑے بڑے علماء کی دوسری تحقیق ہے. اب اس پہ بطلان کا آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں جہاں کتاب و سنت کی نص موجود ہو وہاں پر مولویوں کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا یا ان کے علم کو، وہاں پر قرآن اور سنت کو دیکھا جائے گا. اور کچھ مسائل آپ نے وہ دیکھا نہیں، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، عصر کی نماز. لا یصلین احدکم فی الطریق، راستے میں کوئی بھی تم میں سے نماز نہ پڑھے، بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. مسلم میں حدیث ہے، وہاں پر راستے میں نماز کا وقت جا رہا تھا، صحابہ کے دو گروہ ہو گئے. بعد نے کہا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جلدی چلنا ہے کہ اثر کا وقت باقی ہو اور تم بنی قریظہ میں پہنچ جاؤ، یہ مقصد ہے. اور بعد نے یہ سمجھا کہ آپ نے جو منع کیا ہے ظاہر حدیث کہ راستے میں نماز قضا بھی ہو جائے تو پڑھنے کی اجازت نہیں، کچھ نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی، اختلاف ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا ہے. اب اختلاف تو ہوا کہ نہ ہوا، لیکن دونوں نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک کیا ہے. اسی طرح اور بھی کئی ایسے مسائل ہیں جس میں بظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن اصل مدار اس مسئلے میں نسکتی کا ہونا ہے. جہاں پر قرآن کا مسئلہ آ گیا وہاں پر کسی کی رائے کا لحاظ نہیں، جہاں پر حدیث رسول کا مسئلہ آ گیا وہاں پر کسی کی رائے کا اعتبار نہیں، اور جو مسائل آ گئے غیر منصوصہ اجتہادی استنباطی مسائل اور اس پر واضح کتاب و سنت کی بات نہیں، اور وہ بہت سارے مسائل ہیں، مثلاً سمندر کے جانور ہیں، یہ امام شافعی کہتا ہے سارے حلال ہیں، احمد کہتا ہے سارے حلال ہیں، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی چیز بھی حلال سمندری نہیں ہے. تو یہ تحقیق کا اختلاف ہے، اب اس پر کوئی نص موجود نہیں ہے، اجتہاد ہے کہ اسی طرح حرام چیز سے دوائی ہو سکتی ہے نہیں، ائمہ کا اختلاف ہے. اسی طرح نجاست غلیظہ خفیفہ، یعنی سینکڑوں مسائل ایسے ہیں، نماز سلام سے لے کر تکبیر سے لے کر سلام تک مسئلہ نماز میں 200 اختلاف ہیں، 200 اختلافی مسئلہ ہے، لیکن وہ اس میں اختلاف ایسا ہے بہتر کیا ہے، اولا کیا ہے، کس طرح ٹھیک ہے، کہ وہ معمولی اختلافات ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شروعات میں زندگی برباد مت کرو، باقی اگر کسی مسئلہ میں آپ کی تحقیق ایک ہے اور مسئلہ فروعی ہے اور دوسرے علماء کی تحقیق اور ہے تو دوسروں کا ادب بھی رہے، احترام بھی رہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مسئلہ بس اس کو نسکتی سمجھ کے ٹھونس دیں اور ٹھوک دیں کہ میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں. تو حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ وہ صرف مناظر نہیں تھے، حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بحر العلوم تھے، اور اس میں ایسے میں نہیں کہہ رہا کہ میں شاگرد ہوں، یہ حقیقت بات ہے۔ حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ، میں حیران ہوتا تھا کبھی ناف کا مسئلہ، ناف کا مسئلہ عبد الغفور متن مدین یا ان کتابوں کا، کئی ایسے مقام ہے ایک قانون ضابطہ ہوتا، ہم تلاش کرتے اس کی مثال کوئی ڈھونڈے تو آپ یقین کریں یہ بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے، اس کی مثال فوراً دینا۔ آپ اگر مجھے ترتیاں لکھیں چند ضوابط تو ایسے ضوابط ہوں گے جو اب بھی میرے ذہن میں اس کی مثال نہیں ہوگی، بعد میں مل سکتی ہے لیکن فوراً نہیں۔ میں حضرت کو فون کرتا ہوں، ساجد یہ مسئلہ ہے، اس کی مثال کوئی ہے آپ کے ذہن میں، کیا مثال ہے؟ تو فوراً مثال پیش کرنا، فوراً، یا قرآن سے یا حدیث سے یا کلام عرب سے۔ اب یہ ناف اور ان چیزوں کا حال تھا، حالانکہ آپ جانتے ہیں ناف آج کل جو پڑھی جاتی ہے سر ذہن میں رہتی کوئی نہیں ہے، بس وہ عبارت کا ڈھگوسلہ لگ جاتا ہے، یا مبتدا ایسے خبر ہے ایسے مقبول ہے ایسے فلاں۔ کئی بزرگ تو مبتدا کو بھی مجرور پڑھتے ہیں، وہ ہمارا دمن میں ایک بڑا محدث ہے جس کو وہ محقق کے دمن، جس کا تذکرہ المسلق المنشور میں بھی آیا، وہ پڑھتا تھا الانبیاء اے آیا ان کی قبورہم، تقریر میں الانبیاء اے آیا ان کی قبورہم۔ لیکن حضرت الاستاد رحمہ اللہ جب بھی کوئی مثال پوچھی میں حیران ہوتا تھا، کبھی نہیں کہا کہ بعد میں فون کرنا، کبھی نہیں کہا، فون پر فوراً ہنستے اور کہتے یہ مثال ہے، یہ مثال ہے یہ۔ اور اسی طرح فقہ کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی بہت بڑے امام تھے، معمولی نہیں، مسئلہ میراث میں جتنے استاد آگے تھے دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں، حالانکہ مولانا شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بن سلطانی والے، یہ اپنے زمانے کا راضی تھا اور بہت بڑا عالم تھے مولانا شیر محمد صاحب بن سلطانی کے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یونس نعمانی ہے میرا شاگرد لیکن علم میں مجھ سے بھی آگے چلا گیا ہے، یہ ہے میرا شاگرد بڑا ہے مجھ سے لیکن علم میں مجھ سے بھی آگے چلا گیا۔ یہ تو تم اشاعتیوں کی یہ عادت ہے کہ تم زندہ بزرگوں کی بھی قدر نہیں کرتے۔ اگر اشاعت التوحید علامہ نعمانی صاحب رحمہ اللہ سے کام لیتی جیسے کام لینے کا حق ہے، خدا کی قسم ایسا آدمی اس زمانے میں کسی جماعت کے پاس بھی نہیں، کسی جماعت کے پاس بھی نہیں۔ یہ بنے علامہ خالد معقول، یہ علامہ فلانا، یہ علامہ فلانا، علامہ اپنے زمانے کا صرف مولانا یونس نعمانی صاحب کے، باقی کوئی علامہ نہیں تھا، سمجھو۔ اب وہاں پر استاد جی اور ہم 15 سال کٹھے رہے، 15 سال، اور پورا ربط رہا، اور مہینے میں کم از کم 2-3 راتیں یا کم از کم اگر زیادہ ہوتا تو ایک رات ہماری مسائل کی ہوتی، مسئلے پہ گفتگو، استاد ہمارے پاس آ جاتے، یا وہ اٹک ہم نے مشہور کی اور اسی خان کا بستی، وہ قاری فتح محمد صاحب کے پاس، وہاں پر ہم جاتے، رات کو مسائل پہ گفتگو ہوتی، اور بڑی کھلی، کبھی استاد جی یہ نہیں محسوس کرتے یہ شاگرد ہے یا فلاں، کہتے کھل کے گفتگو کرو۔ اور کئی ایسے مسائل تھے فقہ حنفی کے حوالے سے جو اب تک ہمارا ذہن ہے کہ یہ مسائل درست نہیں ہیں، اب بھی میں کہتا ہوں نہیں ہے، دلائل کی روح سے نہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں جو طالب علم مشکات وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو ہم بتاتے بھی ہیں یہ مسئلہ جو ہے یہ صحیح نہیں، حالانکہ آپ کی ہدایہ میں ہے، شامی میں ہے، ان چیزوں میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا ہمارے ساتھ اختلاف، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے کہ وہ مسائل درست نہیں ہیں، چاہے آپ جتنا بھی دور لگائیں، ہم ایسے اندھے مقلد بھی نہیں کہ جو کچھ کہے تو اس پر آنکھیں بند کر لو، خطر نہیں۔ استاد جی سے بات ہوتی، استاد حنفیت میں بہت سخت تھے، حنفیت میں اتنے سخت تھے تو واہ، میں حیران ہوتا اتنا بڑا محقق، لیکن حنفی مسلک میں اتنے پختہ تھے، اتنے بات نہیں سنتے تھے۔ کئی مسائل وہ ہمارے اختلافی تھے، ہم کہتے استاد جی یہ مسئلہ نہیں، کیوں اس پہ دلیل، پوری پوری رات گفتگو ہوتی، آخر میں کوئی نتیجہ نہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن اس اختلاف کے باوجود اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، یہ نہیں ہے کہ سارے ان یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک عالم کے ساری تحقیقات کو لے لیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ اختلاف استاد کا شاگرد سے, شاگرد کا استاد سے, یہ اختلافات چلے رہتے ہیں اور یہ علمی مقام کا ایک تقدس ہے. لیکن یہ جو علمی اختلافات ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے, ایک دوسرے کی تحقیقات کو داد دینا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ میری بس بات کے خلاف ہو گیا تو اس لیے علمی ابحاث میں شاگرد استاد سے, استاد شاگرد سے, پیر مرید سے, مرید پیر سے وہ اختلاف رکھ سکتا ہے. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے رکھ دی کہ کل شاید کسی کو غلط فہمی لگی ہے تراویح کی گفتگو پر. تراویح کی گفتگو انشاءاللہ میں کروں گا اور زبردست کر کے کروں گا. اس لیے تراویح کو چھوڑنے والا وہ واجب التحذیر بھی ہے اور واجب التعذیب بھی ہے. اس کو کان پکڑوا کے ڈنڈے لگانے چاہیے. کچھ بات سمجھ آئیے؟ اگر آپ ایسے بزرگ مجھے تلاش کر دیں جو تراویح نہیں پڑھتے اور رابطی ذہن کے ہیں تو انشاءاللہ ان کا ذہن میں صاف کروں گا. ہاں آپ مجھے نام دیں تو پھر میں دیکھوں گا. ہاں شیطان بڑا بےمان ہے, وہ بالکل الٹا راہ دکھاتا ہے. ہاں اب دیکھو, اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. سمجھ آئے مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. انبیاء کی اوصاف کا مجموعہ کتنی چیزیں ہیں؟ دو, ایک صفت تبشیر اور ایک صفت انذار. اور آگے امت کے دو طبقے ہیں, یہ دو طبقے مظہر ہیں صفات الانبیاء کے. صفت نذیر مظہر فقہا, صفت تبشیر کے مظہر اولیاء, مزکی مربی اور سعادت مندی. یہ ہے ان دونوں طبقوں کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے, اولیاء کے ساتھ بھی, فقہاء کرام کے ساتھ بھی. اور بڑی بدبختی یہ ہے یا اولیاء کو بھونکے یا فقہاء کو بھونکے اور یہ دونوں صفتیں بڑے باثر مقدار میں ہمارے بھائی خیر مقلدین اللہ ان کو ہدایت سے ان کے اندر موجود ہیں. فَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ. يُجَادِلُ, آج تو ماشاء اللہ بہت بارش ہو رہی ہے. یُجَادِلُ اور جھگڑا ڈالتے ہیں, الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بالباطل, باطل کے ساتھ. باطل کا معنی اناپ شناپ. باطل کا کیا معنی؟ اناپ شناپ. اناپ شناپ ہیں رسالے کتابڑیاں, لِيُدْهِدُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ مٹا دے ساتھ اس باطل کے, الحق کا, حق والے مسئلہ کو. یہ زجر ہے. اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہیں وہ نکمی نکمی شبہات پیش کر کے باطل, ہر وہ چیز باطل ہے جو قرآن کے مقابل ہے, قرآن پاک کے پتے مقابل. ہر آنے والی چیز باطل جو قرآن کے مقابل چیزیں پیش کرتے ہیں, چاہے رسالے چاہے کتابڑیاں, یہ پیش کرنے والے مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِجُدْ حَيْثُ بِهِ الْحَقَّ, تاکہ ہم مٹا دیں گے حق کو. او 20-25 کتابیں جو پیش کریں گے, فلانے بزرگ نے لکھا, فلانے نے لکھا, فلانے نے لکھا, لوگ کتابوں کی طرح متوجہ ہوں گے اور قرآن کا مسئلہ نہیں سنیں گے. جب ہم اٹھ کے نعرہ لگائیں گے نا, ایک طرف توحیدی قرآن پڑھیں گے, ہم اٹھ کے کہیں گے فلانا فلانا فلانا فلانا, 50-60 بزرگوں کا نام لے لیں گے تو لکھ ہے تو بے حد, عوام بھی سمجھے گی ہاں ہمارے ملا نے کھٹیاں توڑ دی ہے, اتنے حوالے پیش کیے. حالانکہ اس بےمان سے پوچھنا چاہیے کہ 40 لاکھ نہیں 40 ارب حوالہ بھی لے آ قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں, سارے کل معذوم ہیں, کل عزم ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ مناظرے کرتے ہیں, جو جاتے لوگ جو جاتے مناظرہ کرتے ہیں, جھگڑے ڈالتے ہیں, الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کیسے بالباطل ہیں بالباطل استاد حضرت مفتی محمد صاحب کا غالباً یہ ترجمہ ہے اناپ شناپ ہے اناپ شناپ اناپ شناپ سے دلیل شلیل کوئی نہیں بس بس بسے اور ادھر ادھر کی باتیں لے یوں ہیزو اگر مردے سنتے نہیں تو پھر سلام کیوں کرتے ہو یہ ہے اناپ شناپ تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں بڑی دلیل کیا ہے مولانا سرفراز صاحب ہیں وہ وہاں پر بریلویوں کے مقابل تھے نا تبریز و نواصف کی حاضر ناظر کے مسئلہ پہ بریلوی مولوی نے استدلال کیا السلام علیک ایوہ نبی السلام علیک ایوہ نبی بریلوی مولوی نے کہا دیکھو خطاب ہے کہ نہیں ایوہ نبی تو مختلف جگہ پہ آدمی نماز پڑھتے ہیں کوئی ہندوستان کوئی امریکہ برطانیہ کراچی انڈونیشیا ہر ساری دنیا پہ مختلف نمازی ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت تک نماز ہی جائز نہیں جب تک رسول پاک کو حاضر ناظر نہ سمجھا جائے اور السلام علیکا ایوہ نبی کے ساتھ سلام نہ کیا جائے معلوم ہوتا ہے نماز ہوگی تب جب نبی پاک کو حاضر ناظر سمجھا جائے گا یہ بریلویوں کا استدلال تھا بڑا زبردست کر کے خیر مولانا سرفراز صاحب نے جواب شروع کیا اس نے کہا یہ جس پاگل نے کہا ہے کہ خطاب کے لیے سننا ضروری ہے السلام علیکا ایوہ نبی خطاب ہے نا جس پر مولانا نے دو ڈیڑھ صفحہ لکھا خطوں کی مثالیں کبھی کس کی مثال کبھی کس کی تو کہتے ہیں خطاب کے لیے اگلے کا سننا ضروری نہیں السلام علیکا ایوہ نبی اور تفریح الخواطر میں لکھا اس نے مولانا سرفراز نے کہ جو جہاں السلام علیکا ایوہ نبی کے خطاب سے سما کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے جو سما کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے خطاب ہمیشہ سننے والے کو نہیں ہوتا جب مولانا آپ پہنچے نا سماع الموتا میں خیر تھے جہاں پر سماع الموتا میں کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل یہ السلام علیکم یا اہل القبور اگر سنتے نہیں تو پھر سلام کیوں سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے اس کو کہتے ہیں اناپ شناپ بریلویوں کے مقابلہ میں خطاب کے لیے سننا ضروری کوئی نہیں اور ہمارے مقابلے میں آ گئے تو اب سننا ضروری ہو گیا ورنہ خطاب ہی وہ بنے واہ واہ اور ہم کہتے ہیں کہ کسی سے پکڑو تم مردے کو سلام تب کرتے ہو کہ مردہ اور سن کر جواب دیتا ہے نا مردہ اچھا جواب میں گالیاں تو نہیں نکالتا ہوگا جواب میں کیا دیتا ہوگا سلام ہی اب جو مردہ سلام کا جواب دیتا ہے وہ سلام اوپر والا زندہ کیوں نہیں سنتا اگر سلام کے لیے سننا ضروری ہے ایک طرف ایک چیز ضروری ہے کہ اوپر والا سلام اگر نیچے والا نہ سنے تو وہ سلام کیوں کرتا ہے آپ ان کو کہو نیچے والا جواب دیتا ہے کہ نہیں ان کے نزدیک نیچے والا جواب دیتا ہے کہ نہیں اب ان کے نظریے کے مطابق جب نیچے والا جواب دیتا ہے تو وہ جواب میں گالیاں دیتا ہے یا سلام وہ بھی کہتے ہیں وعلیکم سلام صوفی صاحب اب یہ جو صوفی صاحب اوپر کھڑا ہے یہ سنتا ہے نیچے والے کی پھر پتہ نہ چلا نا کہ سلام کے لیے سننا ضروری ہے کوئی نہیں سمجھ آئے گا جی ہے تو پھر ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں بالباطل اناپ شناپ ہاں اور جب من غلط روایتے دس منٹ چھٹی ہونی چاہیے ساتھی نہانا چاہتے کہتے ہیں آپ کے مدرسہ میں آج حلوہ ہونا چاہیے طلباء کی حلوہ کی دعوت ہونی چاہیے بہت اچھا حلوہ بالکل ٹھیک ہے لیکن پکانے والے آدمی کا بندوبست کر ہاں جو حلوہ پکا سکے بالکل آپ کو حلوہ گھر کھلاتے ہیں پکانے کا ذمہ دار بنو حلوا کھلاتی کون؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, آپ کی یہ درخواست قبول ہے. چلو اب تھوڑا سا آگے پڑھ لو, پھر چھٹی 10-15 منٹ کرتے ہیں. تھوڑا آگے چلو, ترجمہ صرف کر لو. ہاں بھائی, وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جھگڑا کرتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بالباطل, اناپ شناپ سے, لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ مٹا دیں اس کے ساتھ الحق حق کو, اس باطل کے ساتھ حق مسئلہ کو مٹا دیں. وَاتَّخَذُوا, اور بتاتے ہیں آیاتی, ہماری آیات کو, آیات یہ ہوئی حق ہے, یا قرآن یا جن سے آیات, جس میں قرآن بھی داخل ہے, آیاتی, وَمَا أُنذِرُوا, اور وہ جو ڈرائے گئے, ہُزُوا, ٹھٹھا اور مذاق, وَمَنْ أَظْلَمُ, زجر, اور کون بڑا ظالم ہے.